که چیرته د یو سړي مړ اولاد پیدا شي هغه ته غسل ورکول کیږي که یا حضراتو دغه اولاد چې د مور په وجود کې لا مړ وي بیا دی پیدا شي دا غسل نه لري لیکن هو لکه هغه خټکۍ چې په خټو لړلی وي یا اندوانه په خټو باندې وي سړی مینځي پر دغه شکل دې اوبه باندې تیرې کړي چې هغه رطوبت د بدن چې د ده سره و هغه ولاړ شي هغه مسنون غسل نه لري هغه مسنون کفن دا نسته فقط په یو ټوکري کې دې وپیچي او لمونځ د جنازې نه لري حضراتو کم هغه کوچنی چې مړ پیدا شي هغه د لمانځه خلاص دي د غسل هغه مسنونه طریقه غسل نه لري لکه خټکۍ په خټو لړلی دغسې پرې مینځي بیا یې په یو خرقه کې وپیچي په مقبره د اسلام کې په اجره د اسلام کې دفن کړي او لمونځ د جنازې به نه ورکوي لمونځ د جنازې نشته د یو وارث نه بله کېږي یعنې که پلار مخکې مړ و دا کوچنی مړ پیدا شي د هغه پلار وارث نه دی چې بیا هغه د پلار حصه به دی ګټي د ده څه چې بیا کوم ورثه پاته و بیا به پر هغو تقسیمېږي مسله داسې نه ده دا که الم یکون دی ګر سره ګاونه هغه موجوده ورثه چې مخکې و چې پلار یې مړ کېدی پر هغو باندې هغه مال تقسیمېږي اما نوم به باندې ایږدی دغسې کوچنکه چې دی مړ پیدا شوي که الک وي او که انجلۍ وي نوم باندې کښېږدی د آخرت دپاره نفس منفوسه دی مستقل انسان ځینې جوړېږي بیا په عرسات کښې پاکره به روح ورکوي بیا هم دغه سقطه او دغه ناتمامه ولد دا لا هم د خپل مور پلار شفاعت کوي او لوی خیر دی د آخرت دپاره خیر باقي والسلام.